राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना समय हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो बदलने का ज्ञान होता है, बदलने वाले को नहीं होता है, नहीं बदलने वाले को होता है। 5-7 आदमी जावे उसमें से हम दो जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर में जावे तो जाने वाले का ज्ञान न जाने वाले को होता है। जाने वाले को आगे का ज्ञान एक आगे पीछे तुरंत हो जाएगा, परंतु कितने गए घंटा दो घंटा में इतने गए ऐसा ज्ञान उसी को होता है जो नहीं जाने वाला है। ऐसी एक बारीक बात है कि जितना परिवर्तन का ज्ञान हमें हो रहा है वो ज्ञान अपरिवर्तनशील को ही हो रहा है। परिवर्तन का साक्षी है जैसे अहंकार के भाव का अहंकार के अभाव का ज्ञान किसको होता है जो अहंकार नहीं है, अहंकार से अन्य है, उसको ये ज्ञान होता है। जागृत और स्वप्न में अहंकार रहता है और गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार वैसा नहीं रहता है, वो लुप्त हो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है। तो भाव और अभाव का ज्ञान उसी को होता है जो भाव और अभाव जिनका होता है उनसे अलादा भाव रूप से होता है। अहंकार के भाव को अभाव को हम जानते हैं कि बहुत बढ़िया युक्ति है, एकदम ठीक तरह से अनुभव आ जाए। गाढ़ सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं रहता, क्या पता था, क्या किया, कैसा हुआ, बिल्कुल शून्य निशान का पता होता है, शून्य का सबका अभाव है। सबका अभाव होने पर भी स्वयं का भाव है, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, परंतु स्वयं है। और जब अहंकार आता है कार्य होता है तो बुद्धि भी अहंकार है, जागरण में स्वप्न में है। तो अहंकार के भाव और अभाव का ज्ञान अहंकार को नहीं होता, क्यों अभाव में अहंकार रहता ही नहीं, भाव में रहता है, अभाव में नहीं रहता। तो भाव और अभाव दोनों का ज्ञान उसी को होता है जो जिनका भाव और अभाव हो रहा है उनसे वो अलग है। तो एक सत्य तत्व है, ज्ञान स्वरूप एक तत्व है, उसी को ये ज्ञान होता है। तो ऐसे ही सत्य तत्व है सत्ता मात्र, उस सत्ता से ही इनको सबको सत्ता मिलती है, शरीरों को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, सबको सत्ता मिलती है उस सत्ता से ही। वो सत्ता अखंड रहती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहती है, तुरीय अवस्था में भी रहती है, समाधि अवस्था में रहती है, मूर्छा अवस्था में भी रहती है। मूर्छा में कुछ ज्ञान नहीं रहता, मूर्छा थी कुछ ज्ञान नहीं था, तो वो सत्ता एक रहती है। उस सत्ता में अपनी स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक, वो अपना स्वरूप है। ऐसा ही सब को जानने वाला, सबके भाव अभाव को, जागृत के भाव को अभाव को, सुषुप्ति के भाव को अभाव को, स्वप्न अवस्था के भाव को अभाव को, समाधि अवस्था के भाव को समाधि अवस्था के अभाव को जानता है तो वो हरदम रहता है। नहीं तो उसको ज्ञान कैसे हो, ये जागृत है, ये स्वप्न है, सुषुप्ति है, अवस्थाएं तीन होती है, तो तीन की गणना उसी को होती है जो तीनों में नहीं है, तीनों से अलहदा है, उसी से ही गणना सिद्ध होती है तीनों की। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भाव को और इनके अभाव को जानने वाला वो आत्मा स्वरूप है, नित्य निरंतर रहने वाला। औरों के साथ मिल जाते हैं तो घुल मिल जाता है तो पता नहीं रहता है। जैसे एक दृष्टांत आया है कि अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत किसी एक ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका लड़का पढ़ता है और ये लड़के सभी वेद पढ़ रहे हैं, सब बालक पढ़ रहे हैं, उसमें बाल की आवाज आपके आ रही है पर उसको अलग करके आप नहीं देखते ये मेरे बाल की आवाज था, सबकी मिली जुली आवाज है। ऐसी सत्ता की मिली जुली है सबके साथ में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि इनमें मिली हुई है अवस्था, गोली में लेने से जानते नहीं, परंतु वो तो आवाज आते हुए भी अपना अलग नहीं कर सकते, परंतु ये तो अलग कर सकते हैं कि जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, ये बदलते हैं और इन अवस्थाओं को हम जानते हैं, जानने में आती है, तो इन अवस्थाओं के आने जाने में उनकी रहने न रहने में हम जागृत रहते हैं, उनके जानते रहते हैं। तो तीनों अवस्था का ज्ञान उसी को होता है जो तीनों अवस्थाओं से अलग है। तीनों अवस्था दृश्य है और वो दृष्टा है तीनों अवस्थाओं का, इस बात की अवस्था तीन ही वर्णित है। उस तीन अवस्थाओं के कारण से ही वो जो परमात्मा स्वरूप में स्थिति होती है उसको तुरीय अवस्था कहते, चौथी अवस्था है वो। तीन लोग में काल समान है तो अवस्था पद निर्वाण रखे कोई बिरला तो वो सब मिलता है सबके भाव अभाव में। सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय ये सब जानने में आते हैं और अपना जागृत स्वप्न सुषुप्ति बिल्कुल जानने में आती है, इनकी संधि जानने में आती है, इनके भाव अभाव जानने में आते हैं। ऐसा परिपूर्ण सत्य तत्व है। शास्त्र की प्रक्रिया में ऐसा आता है कि जैसे हम समझिए क्या है, ये घड़ा है, इस घड़े को हम देखते हैं तो घड़े का ज्ञान पहले नहीं था, फिर देखने से घड़े का ज्ञान हुआ और भूल गए तो उस समय में वो ज्ञान नहीं है, तो घड़े के ज्ञान और घड़े का अज्ञान ये दोनों ही जिसने प्रकाशित होते हैं, भाव अभाव दोनों प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश स्वयं अपना स्वरूप है। जैसे बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था अवस्थाएं बदली है, तो तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्था नहीं है वो। क्यों? कि बाल्यावस्था में जवान अवस्था नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, जवान अवस्था में बाल्यावस्था नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, और वृद्धावस्था बाल्यावस्था युवावस्था नहीं है, पर आपको ज्ञान तीनों का है। फिर बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, ज्ञान होता है। तीन अवस्थाओं के आप साक्षी हो, अवस्थाएं जानने में आती है, आप जानने वाले हो। तो विद्यातार हमारे केन विधानियात उपनिषद में वाक्य आता है, सबके जानने वाले को कुछ से जानोगे आप, और सबका जानने वाला सब प्रकार से। रामायण में विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाश जोई। जैसे नेत्र है, वे नेत्र रूप को प्रकाशित करते हैं, जैसे कर्मेंद्रिय है वो शब्द को प्रकाशित करती है। शब्द नेत्र से नहीं दिखता और नेत्रों से रूप दिखता, वो कान के द्वारा नहीं दिखता। शब्द स्पर्श रस पांच गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है। इनको अनुभव करने वाली पांच इंद्रियां है, तो इनके इंद्रियों से ज्ञान होता है और दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। रूप का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान नहीं होता है, रसना से रस का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान नहीं होता। कर्ण से शब्द का ज्ञान होता है, रूप रस का नहीं होता। तो ये अलग अलग ज्ञान होता है, जिसको वो सबसे अलग है, सबसे अलग है, वो गिनती कर सकता है, घुल मिला हुआ गिनती नहीं कर सकता। तो इनमें भुला मिला ही दिखता है, परंतु इनकी गणता होती है, गणता होती है और उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, और ये अवस्थाएं बदलती है। तो बदलने को जानने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है, ऐसे उस तत्व का अनुभव करे। एक अद्वितीय तत्व है संसार की सब प्रलय आदि। ब्रह्मा जी की उम्र को भी आप और हम जानते हैं कि चार युगों के चार युगों की हजार चतुर्युगी होती है, तो ब्रह्मा का दिन होता है। तो हजार चुगी होती है जब ब्रह्मा का दिन होता है, ऐसे हजार चतुर्युगी होती है तब रात होती है। ऐसे 2000 चतुर्युगी बीतने से ब्रह्मा जी आस पार होते हैं। तो ये हमारे जानने में आती है, ब्रह्मा जी की उम्र भी जानने में आती है, मनुष्यों की साधारण जानने में आती है। जानने में आता है वो वस्तु तत्व नहीं है, जानने वाला वो तत्व है। जैसे हम हाथ से छोटी वस्तु उसको हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे हम ज्ञान से उन बातों को पकड़ सकते हैं जो उस ज्ञान से छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु पकड़ नहीं सकते। जैसे भीत को दीवार को भी हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। अपार असीम सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है, उसको हम इंद्रियों से मन से बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। परंतु ये ज्ञान शक्ति ऐसी है कि जिस ज्ञान शक्ति के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति प्रलय दिखता है। सर्ग और महासर्ग, प्रलय और महाप्रलय, इनका भी हमारा ज्ञान होता है। तो इन सबको जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। यद्यपि ज्ञान में हमारे इंद्रियां आती है, बुद्धि आती है, मन बुद्धि के भी अभाव को ये जानता है। कहते हैं ये समझे, समझे नहीं, बुद्धि वाई नहीं बात समझे, थोड़ा समझ गया है, और साफ नहीं समझे, थोड़ा समझे, और एक बोल हम ठीक ठीक समझ गए। तो बुद्धि की जानकारी पहुंची है और नहीं पहुंची है, कुछ पहुंची है कुछ नहीं पहुंची है, इन अवस्थाओं को हम जानते हैं ना। तो बुद्धि के भाव और अभाव को इसको साथ में आंध्य मान्य पटोत्व कहते हैं। थोड़ा जानते हैं, साफ जानते हैं, और नहीं जानते हैं, तो जानने के अभाव को भी जानते हैं, जानने के भाव को भी जानते हैं, और जानने की मात्रा भी आंध्यक मानध्यक पटो तो उसको भी जानते हैं। तो जानने वाला विज्ञाता रहा मेरे केंद्र में जानने वाला। जैसे कोई की आंख क्या है, तो आंख तो सबको देखती है, पर आंख को आंख नहीं देखती। आपको तो हमारी आंख को आप देखते हो, आपकी आंख को हम देखते हैं, आंख नहीं देखते, आंख के रहने की जगह को देखते हैं। देखने की शक्ति देखने में नहीं आती है, ख्याल ना। आंख देखने की शक्ति है, वो देखने में नहीं आती है। इंद्रिया सब अतिंद्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं है इंद्रिया। तो आंख कौन सी है कि जिससे देखते हो वो आंख है। आंख को ऐसा नहीं देख सकते सुनी गई हूँ, ऐसे नहीं देख सकते। तो ये देखते जिससे देखते वो आंख है। ऐसे सब संसार मात्र को जो प्रकाश करता है, सबको प्रकाश करता है, और वो रहता है, संसार का परिवर्तन होता है, उसके भाव भाव ज्ञान होता है, सबके भाव भाव ज्ञान है। वो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो सद है, चेतन है, आनंद रूप है, अन्य तत्व है, स्वाभाविक है। कहते हैं जब शरीर चला जाता है तब आत्मा शरीर से अलग रहता है, कहाँ रहता है? मैं अगर नहीं रहता हूँ तो शरीर पड़ा रहता है, और वो नहीं रहता तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर अलग है। जैसे मकान ये रहता है, हम खाली कर देते हैं और आज बैठते हैं तो मकान के भीतर आ जाते हैं, बाहर चल जाते मकान बाकी रहता है। ऐसे वो चला जाता है, शरीर में नहीं रहता है, तो शरीर से अलग अपना सिद्ध होता है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। शरीर पड़ा रहता है, शरीर में वो शक्ति नहीं है, इंद्रिया में शक्ति नहीं है। वो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। कारण शरीर हो जाएगा, मन बुद्धि इंद्रिया और प्राण वो निकलते हैं, ये निकलते हैं। आत्मा उसमें से निकल के बाहर चला गया, ये थोड़ी नहीं, आत्मा वो चला गया जो विशेषता से मन बुद्धि सही था, वो चला गया। सामान्य आदमी जाता नहीं, वो सब रहता है। जो परमात्मा स्वरूप है सामान्य सब जगह, वो तो मुर्दे में भी है और जीवित में भी है। परंतु इसने विकल्प प्रकाश करने वाला जो खाना पीना सोना जुड़ना लेना देना उतरना फेरना बैठना इन बातों को सब जानने वाला था, वो चला गया। अब उस याद नहीं, अब अग्नि में जला हुआ तो कोई उस दर्द थोड़ी होता है, प्राण नहीं रहे, प्राणों को ज्ञान होता है। सुरा पिपासा प्राण से मन से शोक मुह को जन्म दिन शरीर से सर उर्मी रहते हैं, सेवा उर्मी से रहते हैं, वो खाने पीने को जानते हैं, वो जानते हैं। तो इनको जो विशेषता से इसका मालिक बना हुआ था, वो प्राणों के साथ चला गया, प्राण चले गए उनके साथ चला गया, अब वो नहीं रहा है। और उसने समुद्र से कारण चले, सूक्ष्म और कारण सही चले गए, सूक्ष्म और कारण सही चले गए। सत्रह तत्वों का है, पांच प्राण पांच गंद्रे पांच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, ये सत्रह तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, वो इनसे निकल कर चला गया। तो उसको देखना सुनना आदि कुछ होता नहीं, शरीर पड़ा है। तो शरीर से वो अलग हो जाता है, तो अब भी शरीर से अलग है। जैसे आप हम मकान में आ जाते हैं चले जाते हैं, तो मकान में रहते हो भी मकान से हम अलग हैं, तभी तो अलग हो सकते हैं। अलग न हो तो अलग कैसे होंगे? मकान हमारा स्वरूप नहीं है, हम मकान में रहते हुए भी मकान से अलग हैं। मन हम आना जान घूम कर लेते हैं, मकान रहता है, ऐसे जीता है मरता है तो मकान में रहता न रहना दूंग रहते हैं, तो मकान से आप अलग हुए। शरीर के साथ तादात्म्य कर ही अपने एक मान लिया, ये मानी हुई एकता है। वास्तविक शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर को तो आन जान दिखता है, शरीर में आप कभी ताकतवर हो जाते हैं, कभी ताकतरहित हो जाते हैं। तो ताकत से आप अलग अलग हैं, शरीर से शक्ति भी अलग ही है। अब शक्ति को अलग कर नहीं बता सकते, आने ख्याल में कभी ताकत हमारी रहती है, बोझा उठा लेते हैं, काम कर लेते हैं, और शरीर निर्बल होता तो वो बोझा नहीं उठा सकते। तो बोझा उठाने की शक्ति है वो अलग है हमारे से, परंतु अलग शक्ति को बता नहीं सकते। ऐसे ही आत्मा सबसे अलग है, परंतु ये आत्मा ऐसा नहीं बता सकते। अयम अस्मी पुरुष जानते हैं, ये जानने वाला ही मैं हूँ। जागृत को जाना, स्वप्न को जाना, सुषुप्ति को भी जाना, उत्पत्ति को जाना, स्थिति को भी जाना, प्रलय को भी जाना, स्वर्ग को भी जाना, महासर्ग को भी जाना, महाप्रलय को भी जाना, इनको जानना मात्र है वो अपना स्वरूप है। उस विज्ञान तो आप किससे जानोगे? स्वयं आत्मा न आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहता है महाराज आप अपने आप को आप स्वयं ही जानते हो। प्रजाति यदा का मान सर्वान पार दो दान आत्मजी आत्मा तुष्ट अस्तित्व अपने से अपने तुष्ट अस्तित्व होता है। ये स्वाद मानव आत्मदेव संतुष्ट से कार्य न मिलते अपने सृष्टि पुष्टि उनकी हानि लाभ अभाव अभाव ये हम जानते हैं। ये बात है तो ये अपनी समझ में ही फर्क पड़ा महाराज जी। है? हम पहले शरीर को मैं समझते हैं और ये बाद में शरीर मैं नहीं हूँ ये समझ में आए, ये समझ का ही फर्क पड़ता है। फर्क यही पड़ता है कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर में तादात्म्य कर लेते हैं पर शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अवस्थाएं बदलती है, अवस्थाओं के बदलने को आप जानते हो, तो बदलने वाली चीज आप नहीं हो, न बदलने वाले आप हो। जो जागृति में रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में भी रहते हो, और अवस्थाएं जागृत में स्वप्न नहीं सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं है, जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, पर आप तीनों को जानते हो तो आप इनसे अलग हो। ये तो बहुत बड़ी सीधी बात है, बहुत सही सरल बात है। भाव और भाव दोनों को जानने वाला है, वो नित्य रहने वाला है, वो जो परमात्मा संसार में व्याप्त परमात्मा है उनके साथ में उसी एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है। संसार में परिवर्तन होता है, उस परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता। आपके शरीर में अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो। शरीरों के बदलने को, संसार के बदलने को जानने वाला, संसार को बदलने जाने परमात्मा, शरीर के बदलने को जानते आत्मा आप, तो नहीं बदलने वाला आपका स्वरूप हुआ। संसार के बदलने पर न बदलने वाला परमात्मा का स्वरूप हुआ, वो नित्य रहने वाला हुआ। नारायण नारायण नारायण नारायण।